ما حامل سيف حيدر عن فاتح باب خيبر ما حامل سيف حيدر عن فاتح باب خيبر ما رهر في راه أحمد عن مرد محراب سنگر سردار دادگانی رهی حق عن ذات قيوم وقدر ما حامل سيف حيدر عن فاتح باب خيبر ما رهر في راه أحمد عن مرد محراب سنگر سردار دادگانی رهی حق عن ذات قيوم وأقدر سردادگانی عن ذات قيوم وأقدر الله الله الله أعلى وأكبر الله الله الله أقوى وأقدر ما نسل فرشور أفغان عن سر زمين دلران عن مسلخ عشق توحيد رنگیز خون شهیدان آن سنگر هر هر مجاهد آن مدفن هر هر ستمگر ما نسل پرشور افغان آن سر زمین دل ایران آن مسلخ عشق و توحید رنگیز خون شهیدان آن سنگر هر هر مجاهد آن مدفن هر ستمگر آن سنگر هر مجاهد آن مدفن هر ستمگر الله الله الله اعلا و اکبر الله الله الله اقوى و اقدر کو پای ها سنگر ما هر سر صخره اش بستر ما فرمان بری حکم قرآن از میر و تا عسکر ما بر لطف رب تکیه داریم از میر و تا عسکر ما کو پایه ها سنگر ما هر سرخش بش بستر ما فرمان بری حکم قرآن از میر و تا عسکر ما بر لطف رب تکیه داریم آن حازم جیش احمر بر لطف رب تکیه داریم آن حازم جیش احمر الله الله الله اعلا و اکبر الله الله الله اقوى و اقدر ما غاصبان وطن را امریکا ام الفتن را این خود فروشان ملعون وان بر بردگانی کهن را حامد دهیم در دست عبرت با عون جبار اقهر ما غاصبان وطن را امریکا ام الفتن را این خود فروشان ملعون وان بردگان کهن را حامد دهیم در دست عبرت با عون جبار اقهر الله الله الله اعلا و اکبر الله الله الله